أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اغتر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العلي العظيم. مبارك آياتنا ده سورة النحل ده يوصل دول السماء آيات تخشرو پر يوصل أتل السماء آيات بان ده ختم سو ده جه رابط ده من قبل سر تر ده يوصل جر السماء آيات پور ده سورة ده ده سبك ده سر ده ده غطو چه رابط ده من قبل سر پجي كده سبا من قبل درسو كي چهو ده كفر عذاب اخروي هغه بیان سوی وچ د الله تعالی دی ته په اخرت کې دا عذاب ورکوي هغه وعید ورته ذکر سوی او دا اوس چې بیانیږي د دې لپاره د عذاب دنیوي یو څه ذکر کوي چې په دنیا کې هم د دې لپاره چې شرازی عذاب راځي اگر چې دا د دنیا عذاب نو لازم نه دی گای گای ورکول سي و دا کفارو ته په دې دنیا کې عذاب گای ښه په آرامه زندگی تیر کړي مګر د اخرت عذاب هغه نو لازم دی نو دنیاوی عذاب د کافر د پاره لازم نه دی چې خامخا به ورکی خو گای گای پیښه سي نو الله د گای گای څه بیری چې په دنیا کې به د مشکل سره مخ سي دا مې دا لازمي و د غیر لازمي فرق به دی ورکی چې دلته سوال واردی ر بابا موږ وینو کفار په پیړی پیړی ژوند کړی عذاب نه دی ورکی ورسې مال د دنیاوی عذاب چې دی هغه د دی غیر لازم نه دی نو خلاصه د خبرې ده چې مخ کې د کفارو د پاره چې دی د هغو عذاب اخروی بیان سوی و دا اوس د دې د پاره د عذاب دنیوی یو چانس بیانې چې دام کې د لیسې چې در لره راشي نو تاسو د خپل کوبر څخه توبه وکړي ځین را وګرځي څنګه بیانې د یو قریه مثال ورته جلا او تر د یو کلی مثال جدي سی وای وغضرب الله وغضرب بیان کړی دی الله علا پاک مثلا یو مثال بیان کړی دی و ام قريه تن یو قريه دغه قريه سره نو مخ کیږي خو ته مزاف شول کیج اهل قريه تن خويندان دی وکړي بیان کړي د مثال څه دغه مراد دي نو څوک چاته یې مثال پیښو برای دی وکړي خويندان چې په کلی کې وسیدن هغه مثال برته عبارت دی چاته څه دغه کلی د خويندان څه سوده سوای و غدره به بیان کړي دی الله تعالی مثلا مثال بیان کړي هغه مثال څنګه دی قريه تن خويندان دی وکړي دغه بیان بدرته وکړي هغه نو څنګه کړي كانت آمنة مطمئنة كانت وأغ قرية مناغ باشندگان آمنة أمناك مطمئنة إتمنان وآرام والاو دا أمنو دا إتمنان پرس أمن داغت ويكيجي تسري پزركي دا هيتس بير إحساس نكيين بيره دا جرس خواتلي أغ بيره شده تني متوجه دا يخواس ندا دشمن سخ ندا يوكاختي ودا بلا سخ نو اتمنان دا قلب راس أغ دا جر آرام و سكون راس بس دلت خلق چين بولي پلانه بيچين دي پلانه چين كده مانا پا أمن و پا سكون كده نو أمن يدا خوف سخ شده سري أغ بزين كي بيره ني بارانو أغ دا جر آرام پر رابي ناس ندام دا غر كم با بيره نو دا يوشي سخ شبا دي بدا شهر باني كم سي عباد کلي دي أرسا پكشي كي پريا مانا دي نو اتمنان قلبي هم ستاب بلك کل گرزی خطر په چا په ځکه نه راګرزی کانت چې واغه امنه امن والا او مطمئنه اطمینان او د زړه آرام والا او چې زړه هم آرام نو دا خیو حال څه د خلکو د کلی یا چې راتګه کاوه ها و دغه کلی ته معنا خویندانو ته رزق او ها رزق دغه کلی راغدان په شپراخه په معنا سره دی ته دغه رزق راتلین دا د کوم خاصه خمن کل مکان د ارزای څخه نه پر یو ملک ډیری دروازې را خلاصې د شرق د خواڅم څړ کام پر لای د غرب څم د شمال او جنوب څخه دغه تجارتي مالونه کې پر راواري دي دغه نعمتونه کې پر راواري دي د وچو د دریا په څ پر راخیږي بس خلک پر معنی زندگی کې نه لاله دغه سوایینو چې یا کیرا تګه کاوه او دغه کلی تاریخ خو ها رزق دغه رغدان فراخ من کل مکان د ارخواڅه فکفرت بانعم الله فكفرت دي كفر ناشكر وكر بأنعم الله بنعمته وسرد الله تعالى الله تعالى نعمته ناشكر دي وكر فأذاقها الله لباس الجوع فأذاق نور ويسكيها ودغ كل ثمانا وباشندگان فدج كل الله ألا فاك لباسها غجامة الجوع دالوجي دالوجي چدا غيت لباس مزاق الوجه خجامة نلري یا دا دا معنی سوچ دا لوژ پر دې دغه سره وسر خدل ک پر سړي خپل کالي را سر خدل دا خپل پر ټوک پر سړي را سر خدل ځان نسی تر استلې لکه دا کالو ته سړي ځان نسی استلې چې موږ ورته ملک دغه مختدا ملکونه د اج پراته جن ولکه خصوصا مثلا لکه افغانستان د وچ په دمه بینس کې د دریاب لار نه لري مګر دا لا د امر سره د ار خاصه لري پر راي چې د ار ملک ار شي غوښته دلته موجود مگر چې خل وی د الله تعالی او امیر ته په سپک وکتل دا عذاب پر مسلط ځان نشترېستل دی به خاصه ځان نشترېستل او تر اوسه پوی دم ست سره ودا کړ ول چې کم ظلم دی کی په نور دنیا خلګو ته په قاف چې دا څه بلاد دا وس شرمشتي دا وس سړی دی دا څه بلاد دی نو الله پاک دا غسی مثال پیش کی وس قریا به کوم قریا دغه به زه بیانو فاذاق ور وی سکی ها و دغه کلی ته معنا خویندان ته دی کلی الله الله لباس اغجام الجوع دلوجد الوجد جامع خنجه په وخت دلوجد لباس په واغستی معنا دلوجد لباس نو لباس خبره ما شامم سړی اغستی ساری ما اغستی غرمای ما اغستی په سفر کې ما اغستی په هزار په کور کې ما اغستی دلوجد دغه سر سره لازم است والخوف او دبیر لباس دبیر لباس لا په واغستی چې نه مخسن آرام نه س آرام چې وس په دشمن عمله سی وس په درس وس په راس وس په راس ګړې په ګړې دبیر دبیرم لکه جامعه داس پر اوسره دانو ولی بما كانوا يصنعون بما بسبب ده هغه کارو كانوا چې دی ويصنعون کوله چې د کم کارونه کوله او ځان کې راوهم بلل د کارک څخه یو رس تر الک پوری تر دلاک پوری د شوز در خصول پر درشی لاس نه اړه هلا دا د هغه د وجه څخه اگر چې موږ وجه ته پام لاندې چې علام سړی ته عذاب کی په دنیا کې چې څه پیش کیږي ګر سره خدای دا چا په یجیر نشي دا د الله په امر سی وي دا د الله د طرف عذاب هلا دا د هغه خاطر څخه موږ ته دی تورکی دغه لباس د لوجی او لباس د بیر معنا دا مور جامه کړ دغه رقم دغه سیم پر لازم کی پر دی د لوجو د بیر وس دغه کلی څوک دی مفسرین رحمت الله علیهم دوه نظر وړاندې کی دا دواړه نظر حکیم الامت رحمت الله علیه د روح المعانی سره نقل کړي. یو نظر دا دی چې د دې قریه څخه مطلق یو قریه مراد ده. په دنیا کې چې د الله تعالی دا نظام د انسانانو جوړ کړی، خو داسې کلي ډېر تیر شوي چې علاوه یو نمونه یو کلی در په یاد کړه چې دغه سما ورسره کړي وو چې د هرې خوا څخه لارې پر رایلاوې پر دوی باندې د عیش نو شیان راوپېره وو را ډېر وو، مګر ده چې د الله تعالی اوامرو ته په سپکه وکتل. فکفرت بانعم الله، څوک چې د الله اوامر نه کوي ګواکې د الله نعمتونه چې شکي هغه غلطي معنا د هغو څخه منکر دی. الله دغسې آفت پر راوستي، نو د مکې خلک بېرېده سورت خو مکې دی، په مکه کې نازل سوی دی، نو دی بیری چې برای دا اغا کلی چم بدر وسی ای ابو جهل و ای ابو لحب دا غره کم بسی باره دا غس کلی که رسی وی جدا مکه با دا غسی سی پر تاوس تجارتی لای رای لجه دا یمن سخم دا شام سخم پر تا تجارتی قپلی اولی دلتا چی ریج نو پا پای که با بیا دا غسی سی با بیا گوله روری نسی پیدا کواله. نو د بل کلی مثال ورکی د چا د پاره د مکه د خلکو د پاره چې د مکه خلک عبرت واخلي. دا یو تفسیر دی. بل تفسیر دا دی چې دغه قریه څخه چې دی د مکه خلک مراد ده قریه، نو چا چې پیشي برای دغه آیات نو مدنی دی، ټول سورت مکی دی، یو دغه آیات مدنی دی. د مدینه خلکو ته وایي چې دغه رسول چې کومې خبرې درته کوي د دې خبرې ومني، تاسو اعلی باغونه درکړي دي، الله تعالی تجارتونه درلره درکړي دي، چې دغه دین مقابله کوي نه منل کدار ته يهودو نصارا چې آباد او چې نه منل دغه څه بدر سره وسی دغه د مکی د خلکو سره چې وسه د قریه سمراد مکه ده، چې پر مکه باندې هم دغسې لارې رایلاوي خو تجارتي مرکز و، الله هغه لارې پر بندې کړلې. دغسې حالت خو رالی اووه کاله مسلسل کاختي چې هډوکی بیې سوځي دغسې خو نه ژوول کېدی، چې نوکې بیې په اور وسوځي دغه هډوکی کرپا وخوړې مان کېدای سي په خبره پوه سوس کلک هډوکی چې دی نو سپی د ډېرې لوږې څخه نه خوري خو نهسي ژوولی، دی به هډوکي ته ناست اور به ورته بل کړي وي چې نوکې پوست سي نوکې وسوځل سي یو څه پاتې نو بیې ژوي. دغسې کاختي الله بیا پر راوستل. نو د دې قریې څه پر دغه تفسیر باندې مراد څوک سوه مکه سوه، څوک په بیرې د مدینې خلک په بیرې، نو دا آیات بیا پر هغه تقدیر باندې مدني دي. خو اصلي خبره هغه ده چې لکه سورت چې ګرده مکې دي دا آیات هم مکې دي. نو یو قریه الله پیش کړه چې په تاریخ کې دغسې قریه تېره سوې ده، ما دغسې ورسره کړي دي. مکه والا او د جی رسول الله سره احتیاط کوي چې کوم فرامین د الله طرف درته راوړي دا ومني، کنه منه د الله تعالی د نعمتونو شکر کوي، د شکرې پیدا غره کوم دي چې بار به لباس د جوع او د خوف دواړه در باندې مسلط شي، چې دا غسی مو سره وکړه الله پاک چې د مکه خلکو ته دغه خوف ور لره ورکه ورسې دغه جوع ور لره ورکه ورسې بلنو. فسی الله فرمای ولقد جاءهم رسول منهم، دغه قریه چې دا مال چې رسوي د دوغو سره الله دغه وکړه، الله وایي څوک په ځین کې داسې را نه ولي چې نو دوی خوارانو ته خو خبرداری نه ورکول سو، نو دوی خو نو انپړه وه، نو خو دوی خو نو ړنده وه چې ما هغه کار نه کاوه، نو الله څنګه داسې عذاب پر راوستی چې برای د جوعو د خو په څه ګواکې لباس ور جوړ کړي، ګواکې دا بیره و دا لوږه د ده جامه سوه. نو سړی خو یو چا ته ور دغه خبر ورکړي، الله وایي رسول به ورته رالی ژلی وو، رسول نه پس ور سره وکړي دعوت یې چلول یو نو چې نه کول هغه عذاب ورکول سو. ولقد په تحقیق سره جاء راتک کړي و هم دوی ته رسول، رسول من هم د دوی د جامع څخه، الله وایي ما و دغه کلي ته رسول ور کړي و هغه هم د دوی د جامع د دوی په ژبه په یدي ګایګای یو چاته د مثال په تور یو استازی راسي برای د دې په ژبه ولاکه پوهېږي چې څوک دی څه وایي په خویو عادت نه یې سره خبر، الله وایي د دوی د جامع مې ور کړي چې په هر څه خویو عادت هم سره خبر و داسې رسول، رسول من هم د دوی د جامع څخه. فکذبوه، نو دوی څه وکړه د رسول سره، فکذبو دوی تکذیب وکړي هو د دغه رسول و دې رسول چې ورته درواغ وایه دا د الله خبرې نه چې د ځان یې جوړه یې لکه اوس پر چا او چا باندې د مثال په تور د جن قرآني خبرې وغمېژبره موږ خو یو دا ملایانو لیونیان کړو چې اوس اریان یو چې څه وکړو سرتاج د ملا د پلار خبرې نه دي نه د ملار د نیکه دي دا د په ملا کښې ساړه دي خو د خدای پاک آیات یې درته وایه د آیات د خدای سره نه یې جوړ برای پر ملا تاوان یو خو دا ملایانو موږ لیونیان کړو ملایانو ولې لیونۍ کړې خپله لیونۍ چې د الله تعالی خبرې بجې در باندې لګېږي د یو چا قصه ده ده ته دنیوي تاوان پېښ شوی دی بارهم دی ستومري ملاسه په خدای چې اوس ته خپلې مسلمانۍ څه بې ازاره اوس ورته وایي چې ته مسلمانۍ څه ولې بې ازاره ژالي تا ته دا تاوان مسلمانۍ در پېښ کړی ګورې دا غزه کې پر بد ځای وځي داسې دې نه وویل چې اوس ته خپله کاروبار بې ازاره ماسي ده خو بې ازاره نه خو تاوان دی ستړی په کښې کښې ستړی په کاروبار کې دی تاوان یې په کاروبار کې کړی دی اوس ته خپلې مسلمانۍ څه بې ازاره دا رقم دا غلطی غلطی خبرې دي نو دې هم دغه رقم د رسولانو تکذیب یې کاوه. فأخذهم العذاب فأخذ نبي أوني والهم دي العذاب وعذاب برا وني ولا جديد رسولان وتكذبوكي وهم ظالمون دا عذاب چې ونیول هم په داس حال کې چې و هم دوی ظالمون ظلم کوونکي و توبه یې نه وکړلې د خپله کاره څخه علاوه چې هر چا ته عذاب ورکول کېږي دغسې ورسره کېږي لکه دغه کلی چې داسې ورسره وهم سول او رسول ورته راغلی و سار یې ورخلاص کړی و دین نه منله چې نه مدل نو علاوه ما عذاب په داس وخت پرې راوځي چې په هغه عذاب اخته وه په زړه کې لا اراده نه وکړې چې دا به زه پرېږدم تر دې ځایه پورې ما ولته دې دپاره دغه عذاب دنیوی غیر لازم الله تعالی د کفار تو شکارا کچ د کفر سره دغه عذاب په دې دنیا کې لکه دغه کله ته جن جن سور کول سوې دي یو کفار ته ستوب کدای سي در کول سي نو د دانه به مقابله مکو ایمان پر راوړي فسید په کلو به مرزقکم الله څخه چدي په دې کې الله عز وجل نهي د بعضی رسوم شرکیه او څخه کوي علاوه لکه خپل کفر حرام دي بد شرک بد دی د شرک د کفر رسومات ام بد گمی ور سره کوه د شرک د کفر لکه خبر د شرک ذات د کفر ذات چې بد دی اگر یو واجون او اغه د دی عادتونه و چې مون اغه بد گمی کوه دغه سم ځان را وسته د شپرمای نو د دی واجون څه شو مخکې کې رسوي د په سورته الانعام کې دا خبر ال تکې رسوي د مش ویل ده په سورته الانعام کې یو سلو شپږ سلوشتم آیات وو چې په کښتو کې وو په کښتو کې هم کښت اچړې کړې لکه جواری او غنم د مثال تر روبه شو ورچ په دغه کې بیم د بوتانو د پاره نظرانې ټاکلې چې دا د پلانې په تور نام ده د پلانې پر نام ده دا هم کول په حیوانات کې هم دغه رقم چې مونږ کول پر ځان شیان حرام ولا الله وي دغه رسوم شرکیه دي مؤمن مسلمان ته د ځان په دین کې خېت کې مکه شي چې دا د سې دې چې هم دا به د سې دې چې نه دا څوک څوک د ځان احکام بیان و سرته چې د احکام خو خپل سرچینه است سرچینه او مرکز قران او حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث یادو خو دغه سرچینه ده ته د ځان د حلال کده حرام کده د کوم مدرک وای ته حدیثونه ویلې دي ته قران ویلې دي ته در معلوم دي خو په لا په ځنه شوی ویلې مګر نه پر مپکانو ځان ورکی نه پر ملایانو کی نه پر بلو کی ته معلوم ده جن د زړه شی دی علاوه ده د اوغ مشرکانو کار دي جن د زړه دا حلال دي دا حرام دي دغه پول چې د پلانې بت پرنامه ده دا به څوک بیا نه خوري دا به دې ښکاله ده کار دی رسوم به جل جدا مکو لکه خپل کوپر چې بعد چې مونږ هم بعد دې سپرمای انما به شک یفتری غټکوي الکذب درواغ الذين اغه خلق غټکوي لا یؤمنون چې دی ایمان نه لري به آیات الله پر آیات وته را دا خو دا چا کار وچ پر قران ایمان نه لري دا لا آیاتونه نه مني نو خېټو گډي احکام پر راباس بر آیات تطبیق کوي ان الذين لا یؤمنون نخرة صورك تكي شا لا غدي وقتو لنوا تغدي زمان سخفل ورك بندان السبل فكلو دا فكلو نتاس خوراكو مما دا اغا سخ رزق چې برزق در کړی دي کوم تست الله الله پاک نو دا خوري چې هغه الله پرزق در کړی دي فکلو تس خوراک وي مما دا هغه څخه رزق چې برزق در کړی دي کوم تست الله الله حلالا حلال طيبا پاک چې حلال دي هم تا ته پاک دي دا هغه څخه خوراک وکي د ځان سره حرمت نه پکښه باسي احکام وي چې مې پکښه شوی واشکرو نعمت الله واشکرو تس شکر گزاري وکي نعمت الله دې نعمت الله تعالی ان كنتم كثير تسياس اياه خاص ودغ الله تعالى تعبدون تسشكو عبادته دا مسلمانان او مشرکان دوار ته خطاب دي ځینې کسان وایي چې دا خاص مسلمانانو ته خطاب دي ځینې مفسر وایي چې مشرکان ته خطاب دي حکیم علماء رحمه الله دوار ته خطاب دي ولی مؤمن چې پښتنه وکي برو عبادت چاته کوي دی الله پاک دی دای چې دی د خپل عقیده مطابق اصلا عبادت د واچات دی او الله ته صورتان او الله ته دی په باچن کې او الله ته دی مشرکان چې وو هغه خو صورتان عبادت الله ته نه کوي خوبت کې کوي یا قبر ته کوي مګر اصلا نه دغه عبادت هم د چا بلی د الله بلی نو اصلا نه دغه عبادت هم د الله بلی وو خو دی به ویل ول ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا شورت ویل او ایل به ست د عبادت وکړي بره بل زما لري بت کې چیرې کوم دا مې وزریعه ده نو خو ما زه الله پر راضی کوم چې دا خوشاله سه الله پر راضی کیږي نو د ګوره بل اصالت په پای کې عبادت و چاته رساوه په پای کې عبادت و الله ته رساوه ورده وره صورتان یې دلته کو او مؤمن چې دی کده صورت ته لاري څخه دی کده پای د عقیده د لاري عبادت ته چاته دی ورده وره سر پر سجده الله ته چې بت کې نه دی قبر کې نه دی په زړه کې دغه چې الله راضی کوم مشرک خو هغه رقم دی چې په ظاهر یې دلته کې چې راټینګي کې برای زو الله تعالی ته کو دا ما زما و الله ته نږدې کی نو ګوره الله پاک و دا مشرک ته وای وای که واقعي ته په پای کې الله راضی کيه نو بس دغه الله تعالی کوم شان ته حلال کړی چې دغه خراب الله د ځان حرمتونه مې په پښې کې لګوه چې دا د پلانی به توجه آرام دي، دا د پلانی به توجه څخه آرام دي. مؤمن تم دغه سی وای چې کته واقعي الله راځي کې چې په صورت او په اصل په دواړو کې عبادت الله ته کوي، تم دغه کار مکو. نو خطاب عام سو مؤمن او مشرک دواړو ته دی، دې الله وای فکلو تسخره کو ای مؤمنان او ای مشرکان، مما د ټولو شان څخه رزق چې پرستر کړی کوم تست الله علی پاک حلالا چې هغه حلال دي طیبا او پاک دي. واشکرو شکر ادا کی نعمت الله دې نعمت الله تعالی سور نعمت در باندې کړی دي، ګرځ شان دجر تر واجب دا پاک پاک حلال شان د سینې چې معنا ته دا راوونه سي برا ودا یا چې هغه حلال او پاک دي. ان کنتم کچیر تسیاس ګرد ته وای یاه خاص و دغه خدای ته تعبدون تس عبادت کوي په صورت او په حقیقت کې، یا په حقیقت کې معنا مشرک وای زره په حقیقت کې ال ته عبادت کوي صورت کې دلته دي الاو ک واقع دا غره کمل خدای چې مون مکه ور د زانه حلال او حرام مسره جوړه ونه دا انما حرم علیکم المیتۃ اغه حرام شین چې الله کړی اغه مخره انما به شک حرم حرام کړی دی علیکم پر تس باندې المیتۃ مردار مانا چې خپل هغه سای وخیږي دغه د الله تعالی در باندې حرامه کړی ده چې ذبح یې ونسی و دم او وینه مسفوحه وینه یادی مسفوحه وینه دا دی په خپل کوپری دغه ما حول کې چې حیوان بو گاګابی الا له باره به نه غيو کاسه ورته کشه شول هغه وینه به تککر باره ول اصلي روب مال کړه هغه دی اوینه چې به تککر بیا به په غړو کې سره کوله باره به نه بخوره باره لاجب قوت سړي ته ورلور کې الا دا ما حرامه کړی ده. په دې دم مسفوح مسفوح دغه بیان ده چې دا درغو څخه راغورځي دغه وینه کې کوم ازرار پرته جلاوې دا ما ته معلومې ده مکوي دایبل ولحم الخنزير ولحم او غش الخنزير ده خنزير ده خنزير غش چې دغه بل مخر وما او هغه شي یعنی ولحم ما او هل او بل غش ده هغه حیوان او هل چې اواز کړه سوی لغیر الله ما سوا ده الله څخه به پر دبه د الله څخه ما سوا ده بل اواز چې پر سوی ده د وخت قسم دي یو هغه دي چې الا لول به بار به د یو بت نوم پر یاد کی یا مثلا د سر د بت نوم پر یاد د یو پیر نوم پر یاد کی د یو نبی نوم پر یاد کی هر مردار خلاص نوم به فزا پک خاصه چې یجیر در رب العزت الله اکبر دلته کوسته د نبی علی السلام نو معنی دی په دغه باندې د افسنه د یجیر مرداری شنو الله و دې خو چې دې زما رسول دی سید اشرف المخلوقات مگر زما درجه نه لري نو دا مخلوق دی هغه خالق دی سبا د خالق نو پر یاد چې الله تا پیدا کړی ده زه دغه ایم ده زپ کوم دغه غاړي ور پر کوم خو تر تر وا کړی ده هغه پیدا کوم کی دا حیوان کنه په زیره چوتو ګر نو دې ولې حیوان غاړي ور پر کړی الله ستا مخلوق دی ماته دې مسخر کړی دی نو بده نو پر یاد ده دا ام ترلاند سو دا ام ترلاند دي چې ما ول وسه علی لینه دغه می د پلانې بت پر نامه نظر کړی ده دغه چې د بت پر نامه نظر سوله کده قبر پر نامه نظر سو کده نبی پر نامه نظر سوله دغه چې بیا بل وخت الا لایه دام چې شه د بر حرامه سی د سر د الله تعالی نوم پر یاد کړي چې نظر د غیر الله د پاره اوس بر شي سوله حرامه سو نو فما او هله غیر الله به کې چې دی حکیم الامه رحمه الله د دواګ تر لاندې کړي بر خو پر اغم د الله تعالی سم سبا د بل نوم شول سو دي چې د پلانې بت پر نامه نظر دا چې الله لیږ په دغه وخت د بل نوم پر یاد کړي خو پر دا بنم نه را د بل چې هغه وکړ سوله عام مفسرین چې هغه خاص د ذبح د وخت د مراد کړي چې معنا الله لیږ په دغه وخت ته چې شو یاد کړي د الله د نامه سم سبا بل نوم یاد کړي نو مردار هغه بل نه دی ورسره ذکر کړي حکیم الامه رحمه الله اغم دی اغم په دغه کې داخلي فراغه خو ما دي د غیر الله نوم یاد سوي دي چې پلانې په تپاره د پلانې خبر د پاره دا نظر دی یو به دا رقم دی دا پس یا دا غوی نظر دی د الله درزه ده پاره سوای به زه پلانې نکته بخشم دا روا دي دا خو دغه پر نامه نظر نه دی خو نظر د الله پر نامه وکړس زه په دا الله پر نامه وکړس سوای به بل چاته بخشه سوای چې تا کار دی خپل نکته بخشه کې د بل نکته بخشه کې و انبیاء علیه السلام ته بخشه د ثواب ورکول بل چاته دا او نظر کول د چا پر نامه دا دوی مسلې سره جلا کی سره ګډوي استمه چې ثواب سره یو چاته ورکوي دا زما د پلانې نکته پاره چې دې ثواب بخشم نظر کړی مې د الله د پاره دی الا له مې د الله پر نامه تور ته مشرک مشرک نه دی نو مشرک هغه دی چې نظر د الله څخه ما سوا د بل چا پر نامه کې چې ګسد هغه پر نامه نظر ده نو دلته که نظر سوي ام تر لاندې سوال چې د الله څخه ما سوا د بل چا پر نامه نظر سوي ده که د الله څخه ما سوا د بل چا پر نامه دلته الله لیج ام تر لاندې سو دواړي چې الله دغه ما در باندې حرامي کړی و ما او هغه او هله چې اواز کړه سوي ناره کړه سوي لغیر الله ما سوا د الله څخه به په دغه حیوان سره نو درجه زه پورې علاوه دغه شیان ما حرام کړ. دا محرمات چې دي په دغه وخت کې دغه ذکر سوی دي، نه منه چې بالا شیان حرام نسته، حرام شیان بخې ډېرې چې غوښه یې نه خوړه کېږي. دلته دا مشرکان ته چې وګوره دوی د دغو شیانو څه نه ګرځېده، د خنزیر تر اوسه دی خوري، زوی مړ د خنزیر غوښه خوري، نه ځینې ګرځېده. دغه مصبوحه وي نه چې ده اوس هم خوري، مصبوحه سره کم خوري. د دوی د شارو څه وسته پوښتنه وکړه، دوی پسونه نه الالي، حتی که دغه ایادی دا سپیان خوري، کارشی خوري، پر سر یو څو ډنګه کاشکي خلاص باره، خو اوینه پکښې پاته سول ځینې و نه وتل. نو پسم دغه رقم دی یو رقم ګي سپرایله کې چې نشه کې برای مصری په دې سره پوس باره مرس خلاص. دغه وینه ډیره بده ده په دغه غوښه کې. یو دا چې پس الال کې وینه ګرځه مصبوحه و وتل، هغه بیان دی وینه چې پاته سول درګو وینه برای دغه د په دغه غوښه کې مش په خو خوره برای پاکه د پروا نه لري ک پر کالو مش لیکاجن نه پمرداریږي. دغه سمه ز بد یې سينو برای سړی هغه ځای پریول دینو کنه کاله نه پمرداریږي، کاله په هغه وینه مرداریږي چې هغه درګو څخه و غرځي چې هغه نجس ده. هغه نو د تعالی څو شان یاد کړم، مې ته یاد کړل چې دا مردار سوی حیوان دی، بلا کپس دی کبزه ده کوي دی نه خوره کیږي. وینه یاد کړل، بل دا خنزیر غوښه یاد کړل، بل دغه چې د الله څخه سیوا ده بل چانو شور سوی. فمن پس هغه څوک د الله تعالی رحمت ته ګورو، فمن پس هغه څوک یغتر چې دی چیش محتاج سی، چې دی ډیر محتاج سی، په داس حال کې غیر باغین چې دی نو غشتونکی د خوند نه طلبونکی ابتغا و د طلب ته ویل کیږي. غیر باغین چې دی طلبونکی نه د لذت چې خوند پر اخلي، ولا عاجل او نو متجاوز تر اخپل اندازه. فإن الله غفور رحيم، فإن الله بشك على غفور بخشون كيدي رحيم رحمتكم كيدي دد دفار غنا نست وجه خر دغه مردا شي دي وخر اغترار ودغه توي مج حالته مخمسي بول چې دغه سي محتاج سي چې پرې واخ مخ نه ګرځي د مرګ سره سړی مخس په دغه وخت کې برکه دغه مې ته په لاس ورس خوړلای سي، کده د خنزیر غوښه په لاس ورس خوړلای سي، کده غبل د بل چا پر نامه چې نظر سوی دی یا د بل چا پر نامه الال سوی دی، په دغه حرام شیانو کې چې هر شی په لاس ورلی چې د ژوند په بچاوی دی، الله وایي دغه سړي ته زنب مغفرت کوم، پر دې زه رحمت کوم، ولي خو محتاج یې پرې واخوای مخ نه ګرځي. دا بیا ورته روا ده. د دا غیر باغین ترجمه چې ما درته وکړه د حکیم الامت رحمه الله ترجمه مې وکړه، غیر باغین چې دی طلبیونکی د خوند نه یې، دس نه چې برا اوس خو نه دغه سره مخس ولې د لوژ سره چې مخس ولې د کتاب تر روا کې دا شی ته برا نن بنو خو نه د خیره پر اخله کباب بنو په خو مثلا مردار غوشته جوړې دل د کبابونه د خوند پر اخله علاوه د خوند پنیت به نه خوري چې ته خوند نه پر اخله د ژوند په خاطر به خوري چې ما ژوند الله بچاو. او بل دا دی چې د پر ځکه په دغه نه قدر غوشه چې ضرورت را پکې دی تر دغه یو انچ نه سی بالا کولای چې برای دغه نه غوشه ټوټه را پخه کنن، خو هغه سره تر روا ده. یا نه به ته خوند د پاره دا کار کوي او نه به تجاوز تر هغه ضروري اندازه کوي. دغه نه قدر کې او خوري ګناکار نه کې د خوند نیت پکې درلو دیم ګناکار او کې در اندازه د ضرورت بالا او خوري ام ګناکار دغه سی الله پاک هغه د روا زاید وشه چې په دغه وخت به چی شي بیا روا دي. فمن نو هغه څوک اغتر چې دی محتاج سي ضرورت مأسي ودغه مردار غوشته په داس حال کې غیر باغین چې دی طلبیونکی د چانی د خوند نه یم، ولا عاجل او نه دی تجاوزګر وي تر هغه ضروري اندازه. فإن الله بشک علی غفور بخشونکی دی رحیم مهربان دی دغه ګناه د دفار په دغه کې دی نه رانی سي نو کله زهر خدا صورت ګناه دی کنه دی. د غیر باغین ترجمه نور تفسیرونه دي سکي چې غیر باغین دی تجاوزګر نه پر بل انډیوال دوانه فارجی بار دوار مردار غشت مجبور اسوله د مرګ سره مخ دی، بس دا رقم دی چې وصاف غټو شری چې نه پاسې کیج بارج دا یو پر دابل باندې ظلم نه کی چې زنجرا کاش کی چې څه کولا کو کی زخ خپل امر مزه دغه کوم الله دغه بغي او تجاوزم پر بلندوال مکو چې هغه مجبور دی هغه تم یو سوار کچ باندې بچاو شي. دغه ترجمه ده حکیم الله رحمه الله دغه وکړه چې غیر باغ دی طلبون کی د خوان نه خوان دی نه پر اخلي بلندوال دې ګر سره نه ور سره خپل دې د خوان نیت نه پکشي کی دواړه سي دواړه حکم دا غره کم. فسألوا ولا تقولوا تسمى وياس لما تصف ألسنتكم دا ما مصدرية دي ملاك هريثة ببايجة أغا بيان در ألسنتكم دا جيب استسي شدا بيان استسي جبكي الكذب دا درواه أغا نصنغ بيان كي داسي هذا حلال وهذا حرام بس ګرد دي دا حلال دي دا حرام دي الله وي دغه د ځان څخه نقشه مې پکښه بس د ځان حلو حرمت مکو دغه حلال او حرام هلال درته بیان کړی دي. نو دا خو ساده جی بدر باغ چې سره جوړه د بت پرنامه دا فل ما نظر کړی دا بر حرام دي څوک به نخري د بت پرنامه مې دا په نظر کړی دا بالا حرام بیا به څوک کار په دې ما یې کړی دي بالا به نو څوک د کښته شری نه بجاغ ورته کی بیا غبط خو به دي ولې چې آیا جلا درته باقي دغه چې مونږ جنکی کدا یې سپوې جو ولا تقول تسمو اس کما خبر لما تصفو لما ت تصفو یعنی د جاءت څخه د وصف السنتکم د جیب استس الکذب درواغ لرچتا جب بیان د درواغ کوي دا غ جاءت څخه مو وایست کوم خبره مو وایست هاذا حلال چې دا شی حلال دی او هاذا دا حرام حرام دی د څه د پاره دا کوي تسی لتفترو علی الله الکذب لتفترو چې تسی ابتراء وکي تړل وکي علی الله پر علی الکذب د درواغ بره وا خدای دغه شی وایي حلال و حرام خود جد زانه بیان کرد برای بیان پر چای کرد پر الله دا الله کتاب دا الله کتاب کرد داره کم الله و دزانه ما بیان و داغ شی پریز دی چه پخپل خبخل درواغ جور که برای و حلال و حرام چی یاگر نداغ را کم دی لکه دامات در تبیان کرد اگر کم نین الله و دا کار مکو که کیان و سه چال کیش این الذين بیش کاغ خالد یفترون چه دی ابتراکی غوته کول کی عز الله پر الله الکذب د درواغ چه فعلا پس درواغ تری لا یفلحون دا کسان کامیابی نسی حاصله ولی دا د آخرت لاری څخه ناکام دي دا به د الله تعالی د طرف څخه د دوی گرفت کول کیږي نو گایگای په دې دنیا کې هم گرفت وسی هغه خو نو غیر لازم دی موږ گایگای کیږي گاینه د آخرت څخه هغه خامخا کیږي دی کامیابی نسی حاصله ولی متاع قلیل کدی په دې دنیا کې بیا پر هغه سر بیره دغه د ځانه حلال و حرام سره جوړ یا د کو پر رسم و رواج نه پس پریږدي د ځانه شی حلال دی د ځانه شی حرام وي و امنو متاع دا ګټه اخیستل دی دا ستا ژوند قلیل لر سیری ورلای او دا دنیا ته یو شل پنځه ویشت کاله در دېرش پورې حتی در پنځه پورې واخله خوند پر واخله دا متاع قلیل دی ولهم عذاب الیم ولهم دوی لر عذاب عذاب الیم دردناک عذاب په آخرت کې په دردناک عذاب دی اخته کیږي فسیاله فرمایي وعلی الذین هادو حرمنا ما قصصنا عليك من قبل دلته سوال دا وریږي هغه دا دي چې نو دا پاک پاک شین چې دي الله پاک موږ منع کړو چې دا محرم وي دا خوري د ځانه څه حل حرمت مکو نو پر يهود باندې ولي اوس څه شیان حرام لکه وازګي وي د مثال په تور یا مثلا د شګي وي مطلب د اوښ د ځین ځین شیان الله تعالی پر دي حرام کړی نه ونه خو نه پاک شین دا ولي حرام الله هغه ځای دلیل منسه چاغ ما ور سره کړی دی هغه څنګه هغه دوی غلطی کړو نو سزا می ور نه کوله بره مال دغه شی خو ست ډیر خوښ دی خوري دغه در باندې حرام دی می خو کنی وو پاک شی هغه چې دی هغه د سزا په خاطر ور کول سوې دی عارضی شی وو هغه د شنو چې د جن دغه سره روان هغه هغه په ځین کې را نه ولې وعلى الذين پر هغه خلقو هادو چې دی يهودانو حرمنا مش حرام کړیو ما هغه قصصنا چې موږ قصه کړو علیک پر دای محمد من قبل د مخ شتاتم په سورته عام کې بیان کړ چې څه شیان پر دې الله پاک حرام کړی و هغه هغه الله پاک وایي چې موږ حرام کړی و هغه چې موږ بیان وکړي پر تا باندې و ما ظلمناهم هغه ظلم ما نو پر کړی چې پر دې ویل دا پاک شیان حرام و ولی ولیکن دوی خبر د کانو دی و انفسهم په خپل ځانونو د دوی باندې ظلمون دوی ظلم کاوه ولیکن نو نه خبر ده کانو دی و انفسهم پر خپل ځانو د دوی یظلمون دوی ظلم کاوه هغه ظلم دوی کړی و چې د نبی مقابله یې کول د نبی متابعت یې نه کاوه نو په تور د سزا باندې الله تعالی پر دوی څه شیان لکه ما هغه د وازګر کم غوښه چې دا یې پر دوی باندې څه شي کړل دا یې پر دوی حرام کړل لکه مثلا زه یو مثال درته پیش کړم مثال خو عیني مو مثال نه لکه یو هلک سبق نه زده کړی برای مور ته وایي چې نن غرمې ډوډۍ څه کوله کوه نو ډوډۍ خو حرامه نه ده خو د جزا په توګه براته چې نن ونه کته ما سره په سترخوان کښېنې ساغه سبق چې ګرد ورځ نه دی ویلې چې ګیدې کولې پر حرامه کړې نه ده دا رقم چې د ذات حرامه ده سزا ده علاوه هغه ما سزا دی تور کړو ظلم نه و پر کړی د ظلم کړی وز ما د جن سره نه ما بره دا شم پر مرګ کښې ته به نه خوري کنه د اصل څخه دا حرام نه و نو چې اصل دا دی چې حلال حلال حرام حرام دي علاوه د ځانه به دا کار نه کوي که د ځانه چې حلال او حرام ټاکل دا کوپري رواج دی دا شرکي رسم دی الله پاک لکه کوپر چې بد رسم یې ام بدی د دغه آیات کریمه څه چې فکلو می مرزقکم الله چې دا یو سل څور لسم آیات سم را شروع تر دغه ځای پورې د دا کوپر رسومات الله تعالی ور باکل کړل چې الله چې کوم شی حرام کړی دی هغه حرام دی پات اوغه سوال کده یهود په باره کې راغله چې الله ته اول پاک شام پر حرام سو الله ولا هغه ما ظلم نه دی پر کړی دی کړی ونه کدای چې په خبره تیس په دې ترجمه ته بزا بیا د اخري آیات و وعلى الذين پر هغه خلق هادو چې دی يهودان سی و حرمنا مش پر دی حرام کړی و کوم شی ان ما هغه قصصنا چې موږ بیان کړو علیکم پر تا باندې قبل د مخه چې وسر تنعام کې ترسي و نو هغه چې موږ پر دې حرام کړی و دا شیان ظلم یا و ما ظلمناه موږ ظلم نو کړی پر دې ولیکن نو خبر د کانو دوی و انفسهم پر داخپل ځانو یزلمون دوی ظلم کړی په ګناه سره دی ګناه یې کړی و نو په سزا کې موږ دا کار ول راوړ الله عز وجل دی د کوپر څخه او د کوپر د رواجو و د عادت څخه موږ ټول وسه چې واخر دعوانا الحمدلله رب